Konzervatívna pozícia. Večer práve poslucháčom Slobodného vysielača na vlnách konzervatívnej pozície od mikrofónu Pavol Nemec a z technického zabezpečenia relácie pán Boris Koróni. Táto relácia je od začiatku kontaktná, na svoje otázky alebo postrehy môžete posielať na e-mail studio@slobodnyvysielac.sk. Hosťom dnešnej konzervatívnej pozície je predseda hnutia Republika, poslanec Európskeho parlamentu a podpredseda europarlamentnej frakcie Európa suverénnych národov, pán Milan Uhry. Pekný večer vám prajem, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem pekný večer všetkým poslucháčom. Dnes máme jednu veľkú tému na programe, to je konsolidácia verejných financií Slovenskej republiky, ale ešte predtým by sme prebehli v rýchlosti pár takých aktuálnych tém, hlavne zahraničných, pretože tie boli naozaj šokujúce, čo sa stalo pred 6 dňami v Spojených štátoch a aj celkové troška treba povedať o tých Spojených štátoch, lebo naozaj tam je v tom slobodnom svete asi najviac cítiť taký ten rozpor myšlienkový, ktorý máme na tom spektre, je to veľmi polarizované a až bohužiaľ so smrtiacím efektom. A vlastne pred 6 dňami sa stal šokujúci atentát alebo politická vražda významného konzervatívneho influencera a politického komentátora, ktorý mal cez 5 alebo 5,2 milióna sledovateľov, followerov na sociálnych sieťach. Zastrelili ho na americkej univerzite, kde v štáte Utah, kde má vlastne určitú politickú diskusiu, ktorú veľmi často on organizoval na týchto amerických univerzitách, kde debatoval na tieto témy konzervatívne, by som povedal, aj v podstate nepriateľskom prostredí alebo veľmi antagonistickom prostredí, pretože tie súčasné americké univerzity, to vysoké školstvo je neskutočne progresivistické a lavicové, je to masívna indoktrinácia. A vlastne tento pán Kirk bol 31-ročný, mladý, v podstate muž, ktorý mal mladú rodinu, dve deti a bol to podporovateľ aj amerických republikánov v tých diskusiách, aj stanovisk súčasného prezidenta Donalda Trumpa v Spojených štátoch a takisto aj stupencov Make America Great Again, MAGA hnutia. Takže to bolo jeho poľské zaradenie a vlastne zastrelil ho proste 22-ročný radikálny zástupca progresívnej lavice Ty James Robinson, ktorý okrem iného bol aj inak orientovaný, bol to homosexuál, ale to nemalo taký význam, skorej ten politický bol naozaj masívne indoktrinovanými tými nenávistnými progresivistickými heslami, ktoré inak si vyril aj do tých nábojníc, ktoré mal prichystané a jednu z nich aj vystrelil pri samotnom tom atentáte na tohto pána Kirka. Takže mňa by veľmi zaujímavý váš postoj k tejto veci ako konzervatívca, ako národniara, národného konzervatívca a vôbec ako predsedu najsilnejšej strany v tomto, na tejto strane spektra v Slovenskej republike, lebo stále preferenčne vychádzate ako tretia najsilnejšia strana, oscilujete na dvojcifernom výsledku a to už je naozaj nejaká reálna politická sila. Takže vaše stanovisko, pán predseda, k tejto veci. Ďakujem pekne. No, mrzí ma, že sa musím vyjadrovať k takejto smutnej udalosti a dokonca k sérii smutných udalostí, ktoré sa stali zhodou okolností teda v Spojených štátoch amerických, ale ak dovolíte, začnem takouto prapodstatou toho problému. a budem veľmi cynický, poviem to asi tak. Viete, tieto problémy sa dali čakať. My sme všetci vedeli a tušili, že skôr či neskôr problémy takéhoto charakteru v tej americkej civilizácii, v tej súčasnej, myslím, v tej, ktorá je tam teraz, tej dekadentnej, že tieto problémy skôr či neskôr prísť musia. Takisto sme vedeli a vieme, že skôr či neskôr musia prísť vážne problémy aj s tou multikultúrnou spoločnosťou, konkrétne teda s tými občanmi, ktorí sa jednoducho nechcú, nedokážu, nevedia nejakým spôsobom integrovať a zaradiť do normálnej slušnej spoločnosti, a takých je bohužiaľ stále veľa a obzvlášť sú nebezpeční, keď sú ešte organizovaní v nejakých getách a udržiavajú a pozbudzujú svoju nejakú kultúru, ktorú sa snažia potom nucovať verejnosti a väčšine. Čiže my sme čakali, že takéto problémy prídu, nejaký intuitívne to každý tušil, že skôr či neskôr musí niečo vybuchnúť, niečo sa musí stať v tej západnej spoločnosti. No a bohužiaľ teda stali sa veci, prišlo k tej nešťastnej a veľmi, veľmi ako podľa mňa brutálnej a psychopatickej vražde tej mladej slečny Iriny Zarkutskej, ktorú teda zabil multikultúrny občan, keď cestovala domov z práce. A bolo to nahrané na videu, myslím, že každý poslucháč to v nejakej forme to video videl, či už v cenzurovanejšej podobe, alebo v tej krvavejšej, brutálnejšej podobe, ale teda bolo to hrozné. Ja vám poviem na rovinu, nás to zastihlo, keď sme boli v Europarlamente v Štrasburgu minulý týždeň, a ako ja keď som videl ten jej pohľad, ak som na neho pozeral, tak ako mal som problém trošku zaspať, lebo fakt to bolo brutálne. No a potom prišla v podstate o pár dní na to druhá udalosť, kedy progresívec, zradikalizovaný, sfanatizovaný progresívec po americke, teda demokrat, začal strieľať a vystrelil a zastrelil teda Charlieho Kirka, vplyvného influencera, ako ste správne povedali. No a táto séria týchto dvoch tragických udalostí podľa môjho názoru je predzvesťou veľkých zmien, ktoré musia nutne a nevyhnutne musia postretnúť západnú civilizáciu, západnú spoločnosť. Keď to poviem optimisticky, tak by som povedal asi vetu, že svet sa začína liečiť, lebo sa začína odboj proti tej progresívnej, duhovej, fanatickej, genderovej ideológii. Čiže optimistický pohľad je, že svet sa začína liečiť. Pesimistický pohľad je, že čo nás ešte čaká, aké konflikty, aké, dúfam, že nie teda už vraždy, alebo aké násilie. A to sú teda dve veci, ktoré sa stali. No a my sme na to samozrejme reagovali a sme to vnímali veľmi citlivo, keď použijem ten čaputovský výraz, ale my sme to naozaj vnímali citlivo, lebo na našom tábore a v našej politickej frakcii máme s tými americkými republikánmi relatívne dobré vzťahy a mnohých poznáme aj osobne. No a viete, keď po vás začnú strieľať za vaše politické názory, prestrelia vám krk na podujati na verejnom masovom zhromaždení, tak tam už končí naozaj všetka sranda. No a my sme aj iniciovali v Európskom parlamente potom minútu ticha, bol z toho samozrejme zase škandál, lebo predsedajúca to nechcela dovoliť, že to nie je vhodné a nie je to adekvátne a nemá to nejaké procedurálne alebo že nesplňa to nejaké procedurálne postupy. My sme oponovali tým, že ale za Georgia Floyda bola minúta ticha, všetci povinne stáli a museli nejakým spôsobom si tú jeho vraždu určiť. Ale keď sa jedná teda o dve takéto udalosti, tak tú minútu ticha jednoducho odmietli, a keby len odmietli, a tí progresívci, tí lavičiari, ktorí tam sedia v tom Bruseli, v Európskom parlamente, začali múkať, bekať, ako s prepáčením naozaj sné hoveda. A ktoré frakcie vám predseda boli proti tomu, proti tej minúte? No, v podstate všetci, čo sú politicky naľavo. Bola to frakcia Renew, to sú progresívci, potom áno. Zelení a potom tá neomarxistická, tá lavica, to sa mohli spoločiť, lavica, the left. To sú naozaj takí akože komunisti už. A ten návrh, ktorý sme dávali my, tak dával to Charlie Weimers, to je môj kamarát z ECR-ky, ktorý nás teda poprosil, že by to chcel predniesť, a samozrejme sme sa dohodli, že predniesie to jeden, nebudeme to 20 prednášať, takže on to predniesol mene našej frakcie, mene frakcie ECR a Patriotov. No a potom tam boli ľudovci, alias kresťanskí demokrati, ktorí nejakým spôsobom boli tichotí, nerobili nič. Niektorí akože povstali, niektorí nie. Ale hovorím, ten odpor išiel a tá urážka, tá neúcta išla práve z tých lavicovo-progresívnych frakcií a bolo to niečo hrozné, ako sa pozerať na to. Ja som si vtedy v tom momente uvedomil, že my naozaj čelíme kultúrnej revolúcii a sme na pokraji kultúrnej, neviem, či mám povedať slovo vojny, dúfam, že nie, toto slovo je správne, ale teda kultúrneho konfliktu, kedy tá spoločnosť sa naozaj bude musieť vybrať nejakým smerom. A skončím to tým, že chcem byť optimista a vidíme v Spojených štátoch amerických, že sa prebudila veľká vlna odporu, že tí ľudia a nielen bieli ľudia, ktorých sa tieto dve vraždy dotkli, nielen konzervatívci, ktorých sa to dotklo, ale aj príslušníci černovskej menšiny, ktorí majú ešte zdravý rozum, vidia, že jednoducho tá spoločnosť nemôže už takto ďalej ísť s týmto progresívnym magorením, fanatizovaním mládeže na vysokých školách a podobne. A začala sa tam veľká, by som povedal, kultúrna očista a dúfam, že v tom aj Spojené štáty budú pokračovať a že to vykorenia ten radikálny progresivizmus aj z tých univerzít. Ja by som normálne, ako ja som to povedal súkromne a poviem to takto verejne, ja by som tých učiteľov a profesorov, ktorí vymývajú mozgy študentom, mládeži na školách stredných a vysokých sa nejakou fanatickou progresívnou ideológiou, ja by som ich radšej vyhodil. Ja by som ich normálne, keby som štát alebo zástupca štátu, predstaviteľ štátu, ja by som ich normálne natvrdo vyhodil. Potom by prišiel samozrejme argument, že ale môže zaniknúť nejaký odbor taký alebo onaký, ktorý oni vyučujú a nebude to mať kto učiť a neviem čo. Ale z pohľadu spoločnosti, z pohľadu štátu a celej histórie dlhej je asi dôležitejšie, aby tá mládež zostala zdravá, ako to, že či dočasne na nejakej jednej univerzite v jednom meste sa zatvorí nejaký vyučovací odbor kvôli tomu, že nejakého profesora, ktorý vymýval mozgy deťom, mládeži, fanatickou ideológiou a robil z nich strelcov a vrahov, že tento profesor proste bude vyhodený z práce a nebude už ďalej učiť deti. Nech ide robiť niečo iné. Ja mu neprajem zlé. Nech ide robiť niečo iné. Ja neviem, nejakú manuálnu prácu alebo intelektuálnu, niekde inde, kde nebude škodiť spoločnosti, ale tu treba už naozaj podľa môjho názoru začať s tvrdou očistou. Ak to neočistíme, tá mladá generácia dopadne veľmi zle a budeme čeliť obrovským aj medzigeneračným problémom budúcnosti mladí versus starí. Vidíte, progresívci už sú v rámci konsolidácie siahať na dôchodky a podobné veci. Takže treba to úplne radikálne prečistiť a vrátiť sa k takému zdravému rozumu. Takže toto je môj názor, hovorím, my sa snažíme tieto veci v tom konštruktívnom slova zmysle podporovať. Sme radi, že sa ten svet začína meniť, ale na druhej strane samozrejme je nám ľúto všetkých tých obetí, či už tých, ktorí zomreli, alebo ktorí nejakým iným spôsobom boli zničené životy, lebo môže sa to stať každému z nás, každému z vás, že vás jednoducho nejaký radikál, alebo nejaký šialenec, pometenec, nejaký miestny cintula proste zastrelí za to, že s vami nesúhlasí. Takže to je tá smutná stránka veci. Čerstvá vdova po Charlie Kirkovi nechala sa počuť, že teda bude všetko robiť, aby ten odkaz jej manžela ostal teda v povedomí americkej verejnosti. A takisto prebieha aj veľké vyšetrovanie, nemyslím ohľadom tej vraždy samotnej, tam je to viac menej jasné, kto bol páchateľom, ale ide sa po stopách toho, kde sa vlastne tento mladý 22-ročný Američan Tyler James Robinson radikalizoval. Prechádzajú sa jeho digitálne stopy a ďalšie veci, vypočúvanie svedkov. Či tam je teda tá radikalizácia v určitých skupinách internetových sociálnych sietí, alebo aj ten školský systém, bo sám bol študent univerzity v Utahu, takže vyšetruje sa tam viacero takýchto smerov. A samozrejme, zrejme sa budú prijímať veľké konsekvencie z hľadiska školského systému na amerických univerzitách, špeciálne aj na tú indoktrinačné programy, ktoré tam sú smerom tej neomarxistickej progresívnej lavici. Takže myslím si, že sa bude hýbať v tom školskom systéme Spojených štátov dosť. A čo sa týka samotné, ešte čo si spomíname aj tú Ukrajinku, Irinu Zarudskú, to tiež súvisí s tým, že vlastne zabili ju schizofrenický, taký určitý psychiatrický pacient, latentný, ale hlavne veľkú kriminálnu minulosť, to bol recidivista. Bol to aj na sociálnych sieťach, potom to stiahli samozrejme, pretože bolo to brutálne. A tam sa zase zaoberali tým, že v tých modrých štátoch, pretože sa to stalo v Severnej Karolíne, v Charlotte, kde vlastne tam je znížená taká bezpečnostná, by som povedal, situácia s tým, že tie modré štáty ako demokratickí guvernéri ich majú vo svojej moci, tak vplyvom tých ideologických politik, ktoré oni majú s tou migráciou a ja neviem, s tými rôznymi inými pohľadmi na farebných Američanov a ich kriminalitu, tak dochádza k nezvládaniu tej drobnej a aj väčšej kriminality pouličnej, aj tam zhoršenie bezpečnostnej situácie a federálna vláda pod vedením aj prezidenta Donalda Trumpa vlastne tam púšťa Národnú gardu, aby v týchto modrých štátoch pomáhala nastoliť ten na to poriadok. Dialo sa to aj v Severnej Karolíne, ale hlavne aj v DC, Washington DC, a v iných modrých štátoch. Takže je to problém aj ideologicky. Hej? Vlastne tento postoj mimo iné aj vlastne na toho farmného Američana, ktorý zabil tú Ukrajinku v podstate bez provokácie zozadu, ju upichal nožom, tak tiež sa začali najprv zberať také tie organizácie, ktoré vlastne podporujú týchto farebných Američanov, tých súdnych procesov a tak ďalej, až na základe toho videozáznamu, ktorý sa uvoľnil v tých sociálnych sieťach. A keď sa ukazovali tá zákernosť útoku a vlastne tá jeho prapodstata, to bola sprostá vražda zo zálohy, tak tieto organizácie stiahli tú podporu právnych služieb pre tohto delikventa. Takže problém je to, že prečo takýto človek sa pohyboval na ulici Severnej Karolíne alebo vo vlaku Severnej Karolíne a neriešil sa v inom zariadení, pretože to bola zodpovednosť toho modrého štátu a guvernéra a celého establishmentu, ktorý tam demokrati vedú. No a čo sa týka ako ešte ďalšie veci súvisiaci s imigráciou, boli veľké protesty teraz v Británii, ktoré mali cez medzi 100 až, 100 až 200 tisíc ľudí, takže myslím, Tom Robinson to tam Tyler Robinson to tam organizoval alebo zvolával, boli to silné protimigračné demonstrácie. Mňa by zaujímal. Teda myslím, že tam vystupoval aj Peter Bystroň za AFD. Som to zahliadol na nejakých sociálnych sieťach. Mňa by zaujímal teda, pán predseda, váš postoj ešte k týmto britským protimigračným protestom. No, všetko to spolu súvisí. Tie britské protimigračné protesty, ktoré boli teda pred pár dňami v Londýne, tak oni by podľa môjho názoru neboli až také masívne, hoci asi prajem, aby boli čo najmasívnejšie, ale určite by neboli také masívne, keby tomu nepredchádzali tie tragické udalosti v Spojených štátoch amerických, keby to proste tých ľudí nenaštartovalo a nejakým spôsobom im to neotvorilo oči. No a mňa na obidvoch, alebo na všetkých týchto udalostiach, ktoré sa v poslednom období stali, to znamená aj na tej vražde Iriny, aj na vražde Charlieho Kirka a aj na tých protestoch vo Veľkej Británii napríklad, mrzí tá strašná a okatá ignorácia a bagatelizácia zo strany slovenských mainstreamových médií, ktoré sa tvária, že a to vlastne nič sa nestalo, že to tam len niekde nejaká bežná vražda v Spojených štátoch amerických, páchateľ bol odhalený a koniec problému, život ide ďalej, ako keby proste nič. Alebo potom nejakým spôsobom sa to snažia dokonca ešte prevrácať tak, že vlastne ten vrah Charlieho Kirka bol konzervatívec, aj také konšpirácie som čítal, lebo jeho rodina boli republikáni a podobné veci. No a vidíme, že čo to po svete spúšťa a vidíme, že teda už aj Spojené štáty z americké začínajú brojiť normálne na štátnej úrovni, na tej najvyššej washingtonskej úrovni a veľmi tvrdo, veľmi radikálne brojiť proti LGBT agende a my samozrejme chápeme prečo, pretože keď podľa prieskumov sa tretina mladých dievčat približne v Spojených štátoch amerických hlási k tomu, že sú súčasťou LGBTIQ plus minority, tak to je teda civilizačný problém, lebo keď to takto pôjde ďalej, tak so Spojenými štátmi americkými bude za jednu generáciu amen tma. Takže oni si uvedomujú, že ak to nevyriešia, tak táto rakovina dúhová rozožere ich civilizáciu znútra. Takže Spojené štáty to začínajú riešiť. Dostala sa mi informácia, niekde som to čítal vo viacerých médiách, že v Číne, a to teraz akože môžeme si Čínu v niektorých veciach brať za vzor, v iných určite zase nie, ale že v Číne napríklad tiež už zakázali LGBT propagáciu všeobecne LGBT zväzkov alebo vzťahov a podobných vecí vyobrazení v médiách, v televízii a dokonca aj zatvorili nejaké posledné LGBT centrum, ktoré v Pekingu ešte bolo. Proste, že absolútne túto ideológiu idú potláčať a vygumovať z verejného života. No a máme tu teraz zase Britániu, kde bol teda veľký protest. Od nás z frakcie tam, áno, bol Peter Bistron, ten tam aj rečnil, ale bol tam aj Eric Zemmour z Francúzska, tiež môj známy, ktorý tam, neviem, či vystupoval, priznám sa, ale teda minimálne sa zúčastnil a podporoval to. A vidíte, že aj taká krajina, ako je Veľká Británia, má podobné problémy ako väčšina tých západných civilizácií. Obrovská kriminalita, obrovská multikulti komunita, izolácia menšín, demografické problémy, ktoré sú možno už nezvratného charakteru, že už aj keby teraz veľmi chceli tí Briti, tak jednoducho tú krajinu v takom obraze, akom existovala stovky rokov, jednoducho nezachránia. A samozrejme s tým súvisiaci aj ekonomický úpadok, pretože keď vám väčšinu populácie časom začnú tvoriť neprispôsobiví multikulti občania z rôznych etník, to teraz nie je proti konkrétnemu etniku, ale všeobecne, že je to mix etník, ktorý nefunguje navzájom, tak to má potom aj ekonomické dôsledky. S tým spojené starnutie populácie samozrejme a všeobecné geopolitické výzvy, ktorým čelíme. No a zrazu máte výbušný koktejl, ktorý jednoducho bežného človeka, bežného občana musí naštvať do krajnosti, keď to tak slušne poviem, do nepričetna, pretože vidí, že tá krajina sa jednoducho rúti do záhuby vo všetkých kritériách, po všetkých stránkach, všetko sa zhoršuje, všetko upadá, všetko degraduje, všade dekadencia, všade kríza, len z krízy do krízy a tí ľudia potom samozrejme už nemajú nejaké východisko. No a začína to teda tým a začínajú sa prebúdzať a to ma teší, že aj v tej Británii to začína, lebo Spojené štáty americké a Veľká Británia, povedzme si na rovinu, boli a možno ešte stále sú do veľkej miery baštami tej progresívnej ideológie, odkiaľ to vychádza. Odkiaľ to vychádza ideologicky v rámci nejakých doktrín a v rámci nejakých filozofií a pohľadov na svet a odkiaľ to vychádza aj bohužiaľ ekonomicky a finančne, pretože vidíme, že rôzni miliardári, donori, Sorošovia, britské ambasády a podobne financovali aj mnohých progresívcov na Slovensku, mimovládne organizácie, tzv. Občiansku spoločnosť, ktorá sa v tomto angažuje. No a toto všetko sa postupne začína opratovať, začína sa to meniť a je dobré, že sa to začína meniť z západu, lebo je otázka času, kedy táto zmena príde do Bruselu, ktorý je naozaj že v Európe teraz takou poslednou najväčšou baštou progresívcov a keď sa zmení, a to ja som presvedčený, že sa zmení čoskoro, a neskôr dúfam za pár rokov, garnitúra aj v Bruseli, v Európskej únii, tak potom sa ten celý ten systém tých progresívcov, ich financovania, ich mimovládok, ich spriaznených novinárov, ktorí sú jednou nohou mimovládkari, jednou nohou aktivisti, jednou nohou politici a zároveň sa tvária ako nejakí nezávislí novinári, ako napríklad Denní gen alebo Smečko a Aktuality.sk, tak celé toto sa podľa mňa táto sieť sa rozsype a zrazu vidíme, aký je reálny výtlak progresívcov. Pozrite sa napríklad na taký Facebook. Prednedávnom bašta progresivizmu. A teraz oznamujú, že rušia transgender symboliku v Messengeri, v četovacích programoch a čo som zrejme aj na celej sociálnej sieti. Jednoducho ten svet sa mení a ja som rád, že to k tomuto prispelo, pretože alternatívou voči tej liečbe a voči tomu vyzdraveniu by bol ešte väčší úpadok a alternatívou by teda bolo to, že by tá progresívna ideológia vyhrala, ale to by znamenalo koniec našej civilizácie. Takže z tohto pohľadu ja fandím týmto zmenám. Pán predseda, ešte stále platí Európsky zákon o digitálnych službách. Čiže keď sa robí nejaké zmeny na sociálnych sieťach, robí sa to, áno, tie ikony a emotikony odchádzajú, ale čo sa týka úplne uvoľnenia cenzúry, tak to platí zatiaľ len pre Spojené štáty a čo sa týka tých sociálnych služieb amerických, ktoré platia pre Európu, tak musia dodržiavať ten európsky zákon, ktorý ste schválili v Európskom parlamente. Ja viem, že nie vy osobne, o digitálnych službách. Takže stále tu máme nejaké tie fact-checkingy, ktoré sú ideologicky zafarbené. Jasné. A toto ešte stále bohužiaľ v Európe platí, ale na druhej strane povedzme si na rovinu a takto medzi nami. Tie technológie algoritmov, ktoré sú na tých sociálnych sieťach a hovorím vám z vlastnej skúsenosti, určite vám to potvrdí aj kolega Milan Mazurek, ktorý má takisto silné sociálne siete. V poslednom pol roku alebo roku, ale skôr v takom pol roku, proste po zmene v Spojených štátoch amerických, ako boli nové voľby, ako zvíťazil Trump, a ako si vydýchli aj tí prevádzkovatelia sociálnych sietí, tak tie algoritmy už zďaleka nepraktizujú tie tzv. Alebo nie v takej miere tie shadowbany. To znamená, že príspevok vydáte, síce vám ho nezablokujú cez nejaký auto v digitálnych službách, alebo cez nejaké porušovanie pravidel komunity, alebo hate speech, alebo podobne, že vám ho nezablokujú, ale že jednoducho sa nešíril. Nešíril sa, neišiel. Mali ste za hodinu 7 lajkov a jedno zdieľanie. A také čísla sme mávali niekedy. No a toto už nie je. Toto už nie je. Toto nejakým spôsobom zmizlo. Ako mám pocit, to je naša interná nejaká domnenka. Samozrejme, to tá firma nikdy neprizná ani nepotvrdí. Ale máme pocit, ako keby to tiché blokovanie a utlmovanie shadowbany, vypli. Áno, shadowbany, nech som to použil po anglicky, lebo možno poslucháči nevedia. Že to proste vypli a tie dosahy sú niekde úplne inde. A ja verím tomu, že a časom aj ten akt o digitálnych službách sa v Európe zruší alebo upraví výrazne radikálne, najlepšie zruší teda. A vidíte, teraz sa ide zrušiť ten zákaz spaľovacích motorov, už to hovorí aj najväčšia politická frakcia po našom tlaku. To som sa chcel potom v tom okruhu tej konsolidácie spýtať, ale dobre. Počasom príde všetko. Môžeme to teda sa spýtať, teda to znamená, že ten zákaz aj výroby, nielen predaja tých aut do roku 2035 by sa mal zrušiť? Áno, teda taký je plán, také je vyjadrenie. Najšilnejšie ľudoveckej frakcie, áno, v Európskom parlamente. Áno, také je vyjadrenie, presne tak, to je vyjadrenie teda predsedu najsilnejšej frakcie EPP v Európskom parlamente, pána Webera, ktorý povedal, že áno, priznávajú, urobili sme chybu, túto chybu ideme napraviť a citujem, sľubujem, že zrušíme zákaz spaľovacích motorov v Európe. Najlepšie túto jeseň, ale teda možno technicky, legislatívne, termínovo to vyjde niekedy na jar budúceho roka. S tým samozrejme súvisí, že musíme posunúť aj, a to sú už technikálie, ten termín na prehodnocovanie toho zákazu, ktorý bol nastavený na rok 2026. My stále hovoríme a voláme, že aby sa to posunulo a prehodnotilo tento rok a prehodnotilo teda tým spôsobom, že ten zákaz sa zruší. Takže ak by to prešlo, tak by to bolo naše veľké víťazstvo, veľká záchrana pre európske automobilky, pretože oni sa postupne áno začínajú orientovať na elektromobily, lebo zrejme o 100, 200, 500 rokov asi tie elektromobily budú dominovať. Ale nech sa to nerobí ideologicky, pán predseda, áno, nech sa to robí ako voľnou súťažou technológií. Jasné, spaľovacie motory asi pôjdu do nejakého útlmu, tak ako išli párne motory, ale musí to byť tá technologická neutralita, sloboda v tom podnikaní, nech si firmy vyberú, čo je pre nich najvýhodnejšie, ktorá ale aj ľudia, technológia fyzické bude. Osoby. Aké auto si vykúpite podľa toho, jak to budete vy utilizovať, jak to budete vy spotrebovávať. Presne to znamená, tak. Keď vám vyhovuje nákupná taška do mesta a štvrté auto v poradí, tak si kúpte elektriku, baterkové auto, ale keď chcete chodiť, ja neviem, 2000 km trasy, ktoré môžete urobiť na jednu nádrž, že ak máte veľkú, tak si kúpite spalovák. Jasné. No ale chcem tým povedať ako znova taký ten väčší princíp, ktorý sa vo svete, v Európe teda deje, a ten je ten, že postupne ten hlas reality, alebo tá realita proste vyhráva. A inak to ani samozrejme nemôže byť, pretože keď treba povedať, nejaký, že tá realita je v konzervatívnych stranách. To treba povedať takisto. Nie u socialistov, a nie u liberálov a týchto všetkých zelených a takýchto pomilených. Áno, však oni všetci za to hlasovali. To si povedzme na rovinu. Samozrejme. Aj kolega, a ešte pán predseda, ďalšia vec, ekonomicky, keď to už rozoberáme, lebo chcel som to v tej konsolidácii a túto európsku vec môžeme ešte predtým, tak vlastne tam ešte druhá nástražná mína, veľká nástražná mína v tom Green Deale, a to sú vlastne tie emisné povolenky, ktoré majú platiť od roku 2027, ktoré sa potom budú sťahovať od roku 2027 aj na nezateplené domy, aj na celkovú cenu pohonných hmot, benzínu, nafty, ktoré dnes na Slovensku stoja, dajme tomu nafta, myslím, že 1,40 a benzín tiež nejak tak okolo 1,50 a potom od roku 2027 vplyvom emisných povoleniek by mal výrazne zdražiť. Hovorí sa, že až o 40 centov na liter. Takže to sú vlastne nové environmentálne dane, to je nové výpalné, ktoré má donútiť vlastne ľudí, aby sa zbavovali spaľovákom, ale nie preto, že by boli zrazu neužitočné, proste, že budú umelo predražované ich prevádzky. Takisto sa teda uvažuje o tom, že tie 10-ročné a viac ešte o 10 rokov vyššie auta by museli chodiť každý rok, miesto každé 2 roky, na emisnú kontrolu a aj technickú kontrolu, ktoré by boli výrazne drahšie, neplatilo by sa 70 eur, ale až 170 eur, pretože sa ešte zvýši rozsah tých kontrolovaných vecí. A toto všetko má tlačiť ľudí, aby opúšťali tieto autá a začali kupovať ani auta, alebo inak riešiť svoju mobilitu, lebo treba povedať, že tie baterkové autá, tie elektrické autá v podobnom segmentu sú raz tak drahé ako tie spalováky. No presne tak. Tým nárazom na realitu ja som chcel ukázať to, že ono, viete, Brusel si môže vymýšľať, tam tí progresívci, zelení fanatici, lavičiári a nejakí a socialisti, ne, socialisti, hej, môžu si vymýšľať nejaké sociálne experimenty, multikultúrne, zelené, dúhové, neviem aké, ale oni skôr či neskôr vždy narazia na tú realitu a potom tá spoločnosť, my stojíme pred tým, že OK, teraz čo ideme robiť? Chceme zahynúť na nejakú utopiu, ktorá sa nikdy nesplní, alebo sa vrátime naspäť k zdravému rozumu. Vyhrávame teda, zdá sa, dúfam, že to nezakríknem, ale teda zdá sa, že vyhrávame a podarí sa nám presadiť, lebo to bude od našich hlasov závisieť. Progresívci ani zelení nepodporia zrušenie zákazu spaľovacích motorov. Oni si to dali dokonca teraz ešte aj do programu progresívci, do toho veľkého tresku, že trvajú. Do veľkého prdu, ak to mám môže povedať. No, áno, áno, to je lepší názov. Takže tam vyhrávame a ja som rovnako tak presvedčený, že tá realita zvíťazí aj pri ostatných oblastiach. Pri tom systéme ETS2, ktorý sa teraz zavádza pri emisných povolenkách pre budovy na spaľovacie, alebo teda na palivá a podobné veci, lebo samozrejme, vy keď si umelo zdražíte palivá pre všetkých občanov, tak ako čo iné, ako brutálne zdražovanie všetkých následných produktov, potravín a aj ostatných výrobkov a služieb môžete očakávať, pretože tie palivá sú, alebo cena palív je vstupnou veličinou, inputom, ako sa hovorí ekonomicky, je to cenovým vstupom pre všetky de facto tovary a služby. Všade tie stráca sa treba. Konkurencieschopnosť všetkých výrob sa stráca, nielen na Slovensku, ale v Európskej únii. My budeme proste extrémne drahí. Áno, takže ja som presvedčený, že aj túto skôr či neskôr jednoducho príde hlas reality, prídu automobilky, prídu elektrárne, prídu firmy, prídu občania a povedia, no dobre, ale my to nechceme, proste my to nechceme, tieto vaše nezmysly. A musia tak aj voliť vo voľbách a musia mať takú povedskú ponuku v stranách, ktoré tieto programy budú presadzovať potom, ak budú zvolené. Aj na Slovensku, v Národnej rade, ale aj v Európskom parlamente. A na tej synergii v Európskom parlamente v ceste frakcie, konzervatívne a tak ďalej musia tieto politické programy dostať väčšinu, aby to potom malo aj pre tú Európu význam prehlasovať a tak ďalej. Lebo tí socialisti zelení nezmenia, to sú proste také pomílené hnutia. Ide o to, aby boli menšinové. Hlasovanie. Ale mení sa to, pozrite, mení sa ja to. Ja viem, že to mení, posilujete, hej. Posiluje sa to, pred 2-3 rokmi by sa nám ani nesnívalo o tom, že ideme odvolávať Lénovu, inak bude sa odvolávať znova o mesiac. By sa nám ani nesnívalo, že zrušíme zákaz spaľovacích motorov a teraz sa to stáva realitou, naše hlasy v týchto veciach rozhodujú. Lebo aj vašim volebným úspechom dostávate pod veľký tlak tých ľudovcov, čo je vlastne tá frakcia, ktorá je na tom strede a ktorá rozhoduje, kde sa prikloní, tak sa to rozhodne. Lebo aj synergia s ľudovcami do budúcna určite bude tvoriť tú väčšinu v Európskom parlamente. A takisto napríklad aj v Nemecku. Že keď AfD, ktoré posiluje, však stále posiluje, teraz boli spolkové krajine ďalšie voľby a AfD strojnásobilo svoj zisky, že CDU-CSU ešte vyhralo, ale AfD proste neskutočne chytá ďalšie spolkové krajiny, nie len tej bývalej NDR, ale aj bývalého západného Nemecka. Presne tak, no a ona to postupne posiluje a my sa snažíme presvedčiť aj to EPP, tých ľudovcov, tých kresťanských demokratov, že nemusia byť odkázaní na neustálu a nekonečnú a večnú spoluprácu s progresívcami a s tými marxistami a komunistami a zelenými, ale že sú tu aj pravicové frakcie, sú tu aj vlastenecké, konzervatívne frakcie, sme tu my, a že spolu s nami môžu presadzovať tie hodnoty, pokiaľ teda naozaj sú kresťanskí demokrati, čo majú v názve, tak môžu presadzovať tie tradičné konzervatívne hodnoty a môžeme tú Európu ekonomicky, hospodársky, ale aj spoločensky, kultúrne vyliečiť, ozdraviť, aby bola zase konkurencieschopná, aby sa tá politika sústredila na podporu toho, čo je zdravé, toho, čo je správne, toho, čo pomáha rodinám, čo pomáha ľuďom a nepodporovali sa všelijaké zelené a multikulty a duhové experimenty a blbosti a nezmysly. Takže skrátke povedané, teda mení sa to a Ja som zase do budúcna optimista, však vidíte aj v preferenciách strany nášho typu, ako je Hnutie Republika, ako je AFD, ako je v Poľsku Konfederácia a tak ďalej. Proste rastieme. Všade tieto naše strany rastú a to rastieme preto, lebo občania nám dávajú dôveru, čo je pre nás veľký samozrejme záväzok, ale hlavne rastieme preto, lebo tí ľudia už vidia, že cez tieto socialistické, zelené, progresívne experimenty sa tá spoločnosť ničí a musí sa to zastaviť. A oni, tí progresívci, zelení, socialisti, oni sa nezmenia. Oni v živote neprídu a nepriznajú, že no dobre, urobili sme chybu a mylili sme sa a zrazu ideme byť vlastenci. Oni to proste nespravia, to sa nestane. Takže tých politikov sa nedá zmeniť a my ich musíme len vymeniť a preto treba všade voliť práve tieto vlastenecké strany. Vidíte, že to má zmysel a že tie výsledky sa postupne ukazujú a dostávajú. Ale treba ich presvedčiť argumentami a v diskusiách a nie streľbami ako v Spojených štátoch, kde vlastne v rámci takej diskusie bol práve ten Charles Kirk zastrelený. Ináč strieľal zo 131 metrov. Inak to je zaujímavé. A ja som sa nad tým zamyslel. Teda sám som držiteľ zbrojného preukazu. Nie som nejaký ostrostrelec, to určite nie. Ale z také veľké vzdialenosti a s jedným nábojom na prvú ranu trafiť, no poviem rovno, že zamyslel som sa nad tým, že ako je to možné. Samozrejme, nikto z nás nie je expert, lebo nemáme ani nejaké videozáznamy, nemáme ani nejaké dôkazy, my ako môžeme len špekulovať na základe jedného videa, ktoré tak sme videli. Tak má dlhú kvalitnú balistiku, no to popisujem. Možno mal ideálne podmienky, možno bolo absolútne bezvetrie, možno bol nejak trénovaný, že chodil na nejaký strelecký alebo snajperský kurz, kto vie, nevieme, nemáme tieto informácie, ale v každom prípade ten strelec mal v úvodzovkách povedané, mal šťastie, že z také vzdialenosti trafil tak bohužiaľ presne, lebo keby, možno keby druhýkrát alebo tretíkrát, tak sa mu to nepodarí, že to nie je sranda tak trafiť z také vzdialenosti, pokiaľ človek naozaj nie je nejaký trénovaný vojenský ostreľovač. Inak ešte v rámci toho vyšetrovania tam sa dosť pracuje s tými radikálnymi myšlienkami progresivistickej ľavice, pretože ten atentátnik Tyler James Robinson, 22-ročný z Utahu, tak on vlastne popísal video do tých nábojov, jeden použil a ďalšie tri ostali s tým popisom nepoužité. A vlastne tiež hovorili o tom, akým spôsobom boli také hesla, ktoré tá radikálna ľavica progresívska v Spojených štátoch používa a medzi nami sa používajú už aj v Európe. Možno niektoré spoznáte, boli tam také, ako ten neomarxistický newspeak je taký, že nazývali ich dezolátmi, fašistami, nevzdelanými, mentálnymi, zaostalými ľuďmi, tých konzervatívcov a v týchto intenciách boli aj tie rytiny na tých nábojoch. Takže a takýmto spôsobom tá neomarxistická progresívna ľavica postupuje aj v Európe, že vlastne ostrakizuje, dehumanizuje toho politického protivníka a tak ho ako keby zbavoval takej ľudskej podoby a potom u určitých ľudí to môže vyvolať, by som povedal, až také veci, že im pripadá celkom v pohode, že toho človeka až fyzicky odstránia. Čiže to bol vlastne princíp, ktorý ináč je aj psychiatrii popísaný, aj psychológii ako dehumanizačné princípy. Bolo to aj popisované z hľadiska nejakých historických období, ja neviem, hnedého socializmu, keď vlastne nacisti takisto dehumanizovali pri koncentračných táboroch ľudí tak, že ich zbavovali identity, strihali do hola, dávali im miesto mien čísla a tým pádom sa uľahčovala mentálne pre iných ľudí ich likvidácia fyzicky, lebo už nemali ten atribúty človeka. A takisto, keď ostrakizujete politického protivníka, tak u určitých ľudí, nehovorím, že u všetkých, ale u určitých ľudí to môže vyvolať tento istý efekt. Takže dehumanizácia je jedna z vecí, s ktorou sa v Spojených štátoch v rámci toho vyšetrovania aj zaoberajú. Áno, s týmto sa dá len súhlasiť. Skutočne táto dehumanizácia, ona spočíva v tom, že vy človeka už proste nenazývate, že už sa na neho nepozeráte, keď ho vidíte, akože je to niekoho ocino, niekoho mamina, alebo niekoho syna, alebo dcera, alebo ľudská bytosť, brat, už nie, hej? Proste, už je to niečo pre nich je to niečo zlé, čo treba eliminovať, je to nacista, fašista, extrémista, bigot, alebo čokoľvek už, ako si to nazve ten radikál v hlave. A potom títo samozvaní nadľudia, kedysi to boli nacisti, dneska sú to kadejakí Cintulovia a Tylerovia, ktorí proste strieľajú na ľudí s opačným politickým názorom, tak oni vo svojej hlave, oni reálne vážne môžu byť presvedčení o tom, a ja tomu verím, že oni sú možno, že o tom reálne presvedčení, že robia dobrú vec, že očisťujú spoločnosť od zlého. A v tom je to extrémne nebezpečie, lebo keď si toto začne myslieť príliš veľa ľudí, už keď si to myslia jeden, dvaja, je to problém, lebo strieľajú a zabíjajú nevinných ľudí, ale keď si to začne myslieť potom skupinka, ktorá sa zorganizuje, dá sa dokopy a získa nejaký vplyv alebo nebude aj nejakú politickú moc, tak to je teda už vážny problém a je to naozaj nová genocída alebo nová vojna. No a mňa mrzí, že viete, tá dehumanizácia, to sa aj na Slovensku často deje, samozrejme, lebo taký Jaro Naď, bývalý minister obrany, takisto nadával ľuďom do opíc a podobné veci, že to bol slovník, ktorý nepatrí do úst slušného politika, ktorý má viesť nejakým spôsobom spoločnosť, má ten národ zjednocovať a konstruktívne niečo vybudovať a vytvoriť dobré životné podmienky pre ľudí, aby boli šťastní, aby boli spokojní, darilo sa im a tak ďalej. Proste ja sa teda konkrétne, keď hovorím o Naďovi, tiež sa čudujem, že čo ešte robí na slobode, ako je možné, že tu pobehuje a vyblakuje a vykrikuje, ale dobre, to je iná téma. Ale súvisí to so všetkým tým, čo sa tu rozprávame, že jednoducho tá radikalizácia tej spoločnosti, toho politického slovníka už naozaj naberá nepríčetné rozmery a podľa môjho názoru sa to musí radikálne seknúť, lebo keď sa to nesekne, tak to bude pokračovať, bude to gradovať, ľudia budú voči sebe ešte horší, tá spoločnosť sa spolarizuje a naozaj to môže dopadnúť aj tých Spojených štátoch amerických. Niektoré scenáre hovoria, že sa ľudia do občianskej vojny. Všetkých, viete. Na konci dňa to hrozí všetkých. Takže toto je veľký problém a mali sme to v histórii, máme to aj teraz. Takže uvidíme, ako dopadne analýza ako Tyre Jamesa Robinsona a aké budú konsekvencie z toho. Inak ešte pri jeho eliminácii pomáhal jeho otec, ktorý je pravda, že robí v amerických bezpečnostných zložkách a myslím, že v regionálnych. A takisto spolupracoval aj ten jeho homosexuálny partner. Takže ako tá radikalizácia zrejme bola z iných príčin. Takže uvidíme, čo povie vyšetrovanie. No, a teraz naša konsolidácia. Pán predseda, aj dneska boli nejaké demonstrácie. Na Slovensku zrejme viac menej tej progresívne spektrum ich organizovalo, ale týka sa to všetkých, to vážna téma, týka sa to aj konzervatívcov, všetkých občanov Slovenskej republiky. Ja som počul také veľmi príjemné vyjadrenie, tak by som povedal cez slzy príjemné, kde vlastne prezident Republikovej únie zamestnávateľ povedal takú vetu, čo myslím to celkom ako vystihovala vtipne, že kde sa my nachádzame, že máme deficit 6 miliárd, máme za sebou 3 konsolidácie na úrovni 7,4 miliardy a máme zasa koncový deficit 6 miliárd. Takže nejak nám to nevychádza a ide otázka aj na vás, že kde robia súdruhovia momentálne zo Smeru, Hlasu a SNS chybu, že to nevychádza. Čo si o tom myslíte? Lebo môžeme potom rozbrať jen tie opatrenia, ale proste je to veľký problém, že my vlastne konsolidujeme na papieri, ale v skutočnosti míňame stále viac aj to, čo nejakým spôsobom vyzberáme na nejakých opatreniach, ešte aj to minieme a vždycky ešte aj niečo naviac minieme. Jasné. No v princípe, a potom to môžeme rozviesť, ale v princípe robia dve chyby a notorické chyby a stále tie isté chyby. Poprvé, konsolidujú na produktívnej vrstve obyvateľstva, ktorá keď ju stlmíte, keď ju pridusíte, tak bude produkovať menej a vo výsledku, a to sa aj stalo, to sa aj po poslednom minuloročnom konsolidačnom balíčku naozaj stalo, sa tých daní nevybralo toľko, koľko sa predpokladalo, lebo ten hospodársky rast, tá ekonomická aktivita sa utlmila, alebo tí ľudia začali využívať proste nejakú šedú ekonomiku a dajme tomu robili nejaké služby bez blokov, bez papiera, bez faktúry a podobné veci. Inak povedané, zariadili sa. Áno, jednoducho nemali na výber, pretože možno by im to nevyšlo, možno niektorí aj museli kvôli tomu skrachovať, kvôli tým konsolidačným opatreniam, ale teda vo výsledku vláda proste začala žmýchať a škrtiť, dusiť produktívnu vrstvu ľudí, ktorí produkujú, firmy, živnostníkov, zamestnancov a logicky, absolútne logicky, teda ekonomická aktivita poklesla a výber daní bol nižší, ako sa očakávalo a máme tu na krku druhú konsolidáciu. V ďalšom kroku je, alebo teda druhá taká principiálna chyba, ktorá sa a stále opakuje a podľa mňa pri socialistickej vláde, ktorá je do veľkej miery voličsky odkázaná na štátny aparát a na rodiny štátnych zamestnancov, najmä tie veľké tradičné strany, čo sú vo vláde, tak viete, buďme krutí, ale Česká republika je dvakrát taká veľká krajina, ako je Slovensko, a majú ten istý počet úradníkov v štáte, ako má Slovensko. Ten istý počet proste byrokratov, ako má Slovenská republika. Dvojnásobná krajina. Tak asi niekto z týchto dvoch krajín to robí neefektívne a má tých úradníkov proste priveľa, a títo úradníci samozrejme potom robia priveľa byrokracie, priveľa papierovačiek, priveľa, povedzme to ľudovo, problémov a tej produktívnej vrstve, ktorá sa snaží niečo produkovať, snaží sa niečo zarobiť, niečo vytvoriť, niečo postaviť, niečo vybudovať, a všetkým to potom je na škodu. No a dnes boli... Pán prezident, ja len doplním také údaje, že Slovenská republika má vo verejnej správe, to je všetko, čo je zamestnávané štátom, aj na komunálnej úrovni, aj na ústredných orgánoch štátnej správy a tak ďalej, má 473 tisíc ľudí. Tam sú aj ináč aj učitelia, aj nejakí zdravotníci v štátnych nemocniciach. 473 tisíc ľudí. Keď Grécko v roku 2009 až 2015, za 6 rokov, muselo robiť tie zložité konsolidačné opatrenia, ktoré, treba povedať, vo veľkej miere manažovali nemeckí velitelia, tak znížilo vo verejnom sektore, teda v tých zamestnancoch štátu, tú masu o 30% ľudí. Keby sa to robilo na Slovensku z tohto čísla 473 tisíc, tak vlastne ináč sme 5,4 miliónová krajina a máme 473 tisíc ľudí platených štátom, tak by to bolo, že by sme museli v tých 6 rokoch, od roku najmä tomu 25 do roku 2031, prepustiť 141 tisíc ľudí. Aby si to ľudia predstavili, že vlastne o čo sa tu jedná. Lebo my naozaj sme už na gréckej ceste. Náš hrubý verejný dlh alebo dlh verejnej správy už je na 60% a stále stúpa. No áno, lenže tie konsolidačné opatrenia nerobia to, čo by robiť mali. Problém neriešia, ale len ho špirálovi to nabalujú viac a viac. Dôkazom toho je, že máme tu druhý konsolidačný balíček a verejné financie nie sú v lepšom stave, ako boli predtým, čo sa týka teda deficitu alebo nejakého schodku. No a to je teda vážna vec. To znamená, že tie opatrenia, ktoré sa prijímajú, ničia ekonomiku, ničia tú produktívnu vrstvu, o ktorej stále hovorím. A hlavne podnikateľský sektor malých a stredných podnikateľov, živnostníkov. A v ekonomickú aktivitu, aj takú drobnú proste, úplne, my som povedal, posúvajú do šedej zóny, do šedej ekonomiky, alebo proste vykašlite sa na to, nerobte nič. Čiže no, nejakým spôsobom klesá výkon toho štátu. A potom samozrejme aj konkurencieschopnosť, lebo nás to predražuje. No a klesá aj motivácia tých ľudí niečo robiť a nejak sa snažiť a nejak byť aktívny, lebo presne potom príde tak štát a vám to zoberie. Pozrite sa napríklad teraz v rámci tohto druhého konsolidačného balíčka oznámili, že sa budú zvyšovať zdravotné odvody pre živnostníkov, okrem teda iných vecí. A dosť výrazne teda by sa mali zvýšiť minimálne zdravotné 1000 eur priemere na rok pre jedno živnostníkov. Áno, pre živnostníkov. Väčšina živnostníkov, takých tých malých, nepočítam nejakých veľkopodnikateľov, ktorí oficiálne podnikajú na živnosť, ale takí tí malí živnostníci, veľká časť z nich samozrejme odvádza tie odvody minimálne, a toto im urobí škrt cez rozpočet a mnohí si viem predstaviť, že kvôli tomu tú živnosť jednoducho zatvoria. Ale potom je tu aj taký morálno-politický rozmer za tým, že ten človek zrazu stojí pred tým, že štát od neho pýta o 1000 eur na zdravotné odvody viacej. On sa pozrie na to zdravotníctvo, na tú nemocnicu alebo na to ministerstvo zdravotníctva a vidí tam, ja neviem, teraz nedávno záchrankový tender na sanitky a teda záchranné služby, vrtuľníky za 2 miliardy eur, ktoré vyhrali schránkové firmy, ktoré v živote nikde ničom nepodnikali, boli čerstvo založené v rodinných domoch, iba nálepky na schránkach, alebo to vyhrali niekde v nejakých tých regiónoch, oblastiach finančné skupiny zase, ktoré už mali, že vraj teda dopredu nakúpené sanitky, lebo to mali nejak dopredu dohodené a počítali s tým, že to získajú. No prečo by ste vy ako občan mali teraz dôverovať štátu a chcieť byť súčasťou nejakej konsolidácie? Prečo by ste si mali povedať, že dobre, uskromním sa, aby som ten štát zachránil, keď vidíte, že toto sa deje na tej štátnej úrovni, že na sebe nešetria, že oni si zdvihli ministri dvojnásobne platy, lebo vedeli, že potom budú konsolidovať cez paušálne výdavky kurník šopa, ešte aby sa im to ani nezdaňovalo a nesťahovalo. A potom prídu s dvomi balíkmi konsolidácie a povedia ľuďom, že štát živorí a nemá z čoho žiť. Teraz nedávno vyskočil príspevok, môj starý, no starý, ročný, rok a pol, z februára 24, keď som kritizoval vládu za to, že na Ukrajinu posiela Slovensko 500 miliónov eur som tam hovoril, že 100 eur posiela každý Slovák v rámci tej 50 miliardovej makrofinančnej pomoci, ktorá sa schválila v 24. roku, Zelenskému na Ukrajinu. Kritizovali sme vládu, na čo to robí. To máte hneď 500 miliónov, ktoré mohli byť v štátnom rozpočte, ale v nasledujúcich rokoch nebudú, lebo postupne sa budú odsúvať do toho európskeho a odtiaľ do Kieva. A samozrejme, že my to zaplatíme na konsolidácii. Na čom inom ten štát tie peniaze vyberie? A za toto hlasovali, áno, aj kolegovia zo Smeru, hlasovali za to v Európarlamente v 24. aj z Hlasu. No a potom musíme konsolidovať, lebo nie sú peniaze. No, samozrejme, že viete, pozerám na tie ministerstva, tam vidím Huliaka, ako sa motá po Slovensku a nevieme vlastne ani, čo robí, okrem toho, že chce kasína štátne nejakým spôsobom, čo je kontroverzná vec, niečom dobrá, niečom zlá. Vidíme tam Migala, ktorý sa previdieral na funkciu ministra, vidíme tu kopec poslancov obecných, župných, krajských, mestských v parlamente. Opäť Slovensko má rekordný počet poslancov na obyvateľa, široko ďaleko. A nič sa s tým nerobí. Chvíľu tu bola diskusia, že sa ide zlúčiť alebo zrušiť časť vyšších územných celkov, že budú 3 alebo 4, že by Bratislava bola nejaký menší obvod. A ešte aj z toho sa opustilo, lebo hlasáci povedali, že to by ohrozilo čerpanie eurofondov. Kurník Šepa, čo si myslia, že tí ľudia sú malé deti a že sme naivní? Však samozrejme, že by to neohrozilo financovanie a čerpanie eurofondov, lebo existuje niečo ako nástupnícka organizácia, ktorá preberá právne záväzky predchádzajúcej organizácie, vrátanie eurofondových projektov. Však presne tak. My keď sme boli BBSK ešte v minulosti na župe, štát nám zobral eurofondy a preniesol ich právne pod seba, tedy smeráci. A dalo sa to. A teraz povedia, že sa vúckám nedajú nejakým spôsobom presunúť eurofondy na nejaké reformované vúcky. Proste čiže nechcú záujem zmeniť, tam je nejaký iný. Jasné. Možno ich ľudí potrebujú nejakým spôsobom. Lebo potrebujú, a ich biznisy. Viete, ono treba povedať to, že vlastne tých 473 tisíc ľudí tak vlastne sú mzdové náklady tzv. Obligátorné po tomto rozpočte cez 14 miliárd eur. Áno, v slovenskom rozpočte. Takže keď sa nepôjde do úspory v tejto personálnych otázkach, to znamená do toho, že sa zefektívni výkon štátnej správy, aby sme tomu dali taký pekný eufemizmus, že sa urobia z 8 VUC-čiek 4, alebo že sa z 2930 slovenských obcí a miest urobia 300 obcí ako v Dánsku alebo Fínsku, podobných 5,5 miliónových ekonomikách, kde máte 300 obcí na celú ekonomiku. A takýmto spôsobom sa neušetrí na tých personálnych a potom na tých finančných obligatórnych výdavkách, lebo 14 miliárd, to je to najnosnejšie. To je vlastne, jasné, ako tieto konsolidačné balíčky sú úplne mikro proti tomu, čo by sa dalo urobiť. Ale sú to veci veľmi rázne a na to potrebujete aj určité vzdelanie, určitú odbornosť a určitý politický background, určitú víziu. A nie takéto proste uplácanie, plácanie a neriešenie vecí dlhodobe. Však my sme tu na 35-ročnej nejakej trajektórii, ktorá ide neustále zvyšovanie dlhu o verejných financiách a vlastne sa tu robia preteky v populizme, že ja neviem, niekto povie, táto časť elektorátu je chránená mnou, pretože mi zabezpečí hlasy, to sú moji dôchodcovia, tu nás sú moje mladé rodiny a tak ďalej, detičky tu nám musíme, lebo to je náš elektorát. A tí ostatní proste na to trpia, hej? Takže ako treba urobiť správne vyváženia v týchto veciach. A druhá vec, my môžeme robiť sociálne veci. Ale niekto na to musí zarobiť. Tá ekonomika na to musí zarobiť. A keď na to ekonomika nemá, tak nemôžeme vyplácať 13 dôchodkov napríklad, ale iba 12, tie, čo sú slúbené. Ak budeme mať také ekonomické stimuly a takú produktívu práce, že nám bude rásť proste naše príjmy, ale by som povedal vyslovne na tých biznisových veciach, to znamená, že na obchode, tak potom si môžeme dovoliť zvyšovať dávky sociálne a rôzne tieto dážničky a tak ďalej. Ale pokiaľ to nezarábame a robíme všetky tieto benefity na dlh, a to my to robíme na dlh, všetko sa robí na dlh, ktorý sa neustále zväčšuje, tak nakoniec potom dojde k tomu veľkému tresku. Ale nie tomu progresívnemu, ale takému, že to tu padne. Proste tu prídu velitelia, to, čo sa stalo v Grécku. A začnú sa proste dávať podniky, čo zobrali Nemci, letiska a tak ďalej, hej? A vstúpiť do veľkých podnikov, ktoré v Grécku vlastnili. Tak by šiel tam súkromný veriteľ. Takže toto nás čaká. Ak to nebudeme schopní my urobiť v rámci svojho politického spektra volieb, tak príde externý hráč. No pozrite, ale tie sociálne programy, ktoré tu sú pre rodiny, pre dôchodcov, samozrejme, že tí ľudia to vo veľkej miere potrebujú, lebo tie dôchodky na Slovensku sú žalostné. Ale povedzme si na rovinu, normálne natvrdo, buďme k sebe úprimní, je čas na to. Pokiaľ sa ten štát výrazne neskonsoliduje, ale myslím naozaj neskonsoliduje, tak na tie dôchodky za pár rokov zase nebude. Jednoducho nebude, tá ekonomika to nepustí, ten deficit nás zase dobehne. Ale my už teraz na to máme, pán predseda, my už máme teraz 3 miliardy, myslím, dlh v sociálnej poisťovni. Áno, áno, áno. A na to nebude proste ten problém sa nám vráti za rok, za dva, za tri. To je len politické, ideologické rozhodnutie socialistov, že to vlastne dávame na dlh, tie dôchodky, napríklad. Ale tam môže dať čokoľvek, hej? Lenže pokiaľ nechceme tie dôchodky znižovať, čo nikto nechce samozrejme robiť, alebo by to bolo aj nesprávne voči tým našim rodičom, tak potom ale tú ekonomiku treba naštartovať a prestať ničiť tú strednú pracujúcu generáciu, ktorá netreba zdaňovať tak prácu, na tie dôchodky. Netreba postihovať ekonomickú aktivitu. Netreba postihovať malých a stredných živnostníkov alebo teda podnikateľov, ale aj veľký sektor, ale slovenský podnikateľský sektor. No. Treba urobiť poriadok s bankami, lebo tie naozaj vám poviem, to, čo sa aj v nejakej diskusii odznelo a potom sa nenašla politická odvaha na to, že tu nám vlastne máme céry mnohých tých bankových domov zo západu. A tie bankové domy, tie isté, ktoré tu nám majú na Slovensku svoje céry, pre svoje domáce podnikateľské prostredie vo svojich domovských krajinách majú lepšie podnikateľské podmienky ako tieto céry tu na. Áno. Majú predražené služby tieto céry. A všetky, ktoré tu na sú, hej? Hej, pozrite, tá štátna správa sa bude musieť zoptimalizovať, či sa to niekomu páči alebo nie, pretože je to neúnosné. A teraz, samozrejme, že nikto nehovorí, že má prísť, ani sa to nedá ľudsky sa to nedá spraviť, lebo by to bolo zlé, že niekto príde a vyhodí 100 000 úradníkov z roka na rok na ulicu. To by bol kolaps aj pre tú ekonomiku, lebo zrazu máte nezamestnaných a tak ďalej. To určite nie. Rozbité rodiny a podobne. Ale dá sa to robiť priebežne a práve toto mňa mrzí na tej súčasnej vláde, že sa to nerobilo, že ten počet štátnych úradníkov, napríklad po nástupe, keď nastúpila vláda, ona neznížila počet štátnych úradníkov. Myslím, dajme tomu prirodzeným odchodom tých starších do dôchodku, že sa bude naberať už menej nových, ktorí pôjdu na zastupovanie tých starších a podobne. Oni to nerobili. Oni práve, že nabrali ešte viac štátnych úradníkov, vytvorili ministerstvo pre Huliaka, Migal dostal svoje ministerstvo, tie vúzky nechcú redukovať, lebo nechcú prísť o svojich papalášov, o svojich županov a vicežupanov, podpredsedov krajov a poslancov, lebo tam majú svojich ľudí, svojich funkcionárov, nominantov, tak to nechcú optimalizovať. Na druhej strane, sú aj také veci, pán predseda, že niektorí ľudia robia pre štát a potom ešte majú ďalšie dohody so štátnymi firmami. No. Dodavateľský a tak ďalej, takže proste alebo tak, výkonné práce. Takže áno, to nemá len jeden štátny plat, on ich má niekoľko. A robia sa to, tak sa to kamulúfuluje, že robí pre ministerstvo, potom robí pre nejaký štátny podnik, jeden, druhý, tretí, potom sedí ešte nejakej dozorke. Tu sú multifunkční ľudia, ktorí samozrejme sú napojení na konkrétnu politickú moc, to znamená na Smer, jasne, momentálne, Hlas a SNS. Dobre, ale pozrite sa na to. Potom príde premiér Fico, ako to bolo pred pol rokom, a povie, že Slovensko potrebuje prijať 100 000 Uzbekov, lebo nemá na Slovensku kto robiť, že nie je dostatok pracovnej sily. Tak dočerta, ako nie. Tak budeme mať premnoženú štátnu správu, prebunelý aparát, drahý, ktorý kolabuje finančne a není na dôchodky a na sociálne programy. A na druhej strane budeme si sem nosiť potom nejakých Uzbekov, moslimov, aby tu pracovali a Boh vie, čo okrem toho robili. No, ja si myslím, že v každom prípade, ako teraz, nechcem, aby to vyznelo zle, ale buďme znova, povedzme si na rovinu čísla. Súčasná vládna strana Smer vláde na Slovensku 14 rokov. 3 vlády mali normálne a 2 roky teraz. 14 rokov vládnu teraz. Ja keď počujem, že obvinujú Matoviča, tak do veľkej miery je to pravda. To bol fanatik, blázon, psychopát podľa mňa, ktorý rozvrátil štát. Áno, je to pravda. Ale buďme zase, povedzme aj to B, Matovič, ten čas letí, Matovič vládol pred 5 rokmi, to už je 5 rokov. Rezignoval pred, tuším, 4,5 roka, alebo kedy, 21. sa mi zdá, že rezignoval z funkcie premiéra. Môžeme ho obviňovať, ale viete, po 4 rokoch hovoriť, že Matovič, no neviem celkom, hlavne keď ste pri moci 14 rokov. A tie štrukturálne reformy, ktoré sa tu za tie 14 rokov aj vlády Smeru proste urobiť mohli a neurobili, tak ja si nemyslím, že oni budú mať odvahu ich spraviť. Lebo To nie je v ich DNA. To, oni sú socialisti, oni majú nejaký pohľad na svet. Pre nich ten štát má byť veľký, bujný, premnožený, všade sa mi úradník, lebo tak sú zvyknutí robiť. Tak to robia 14 rokov. A oni to nevedia inak robiť. Nevedia to inak robiť. Oni si nevedia predstaviť, že by sa tie ministerstva zrušili, že by sa nejaké formuláre pre ľudí odstránili. Preto treba nové politické strany, alebo teda tie, ktoré ešte neboli umocí, normálni programami a potom politické súťaže tieto staré, ktoré už nemajú čo povedať, po 15 rokov každý vyhorí, nahradiť. A ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali účasť v dnešnej diskusii. Teším sa na budúce, kedy zase sa niekedy stretneme na aktuálnych politických témach. A aha, pekný večer vám prajem. To už vypršal ten čas. Dobre, dobre, ďakujem pekne za pozvanie a prajem všetkým teda pekný zvyšok večera. Majte sa, dovidenia.